أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ المؤمنون د دو آیاتم آیات څخه شروع تر اوه آیاتم آیات پورې دي. رب جدا ما قبل سره په دې کې دي د دغه څلور آیاتم آیات پورې د دوی رابط دا دي چې پروند هم دا خبره بیان شول چې یو څوک چې ایمان نه راوړي نو ګایګای دې سي هلته د ایمان موانع موجود دي. نو څلور موانع ذکر سی و چاله ول نه دغه مانع ست نه دغه ست نه دغه ست نه دغه ست فقط ما زعناد نیولې دي هغه موانع کزه تس دریات کم په آیاتو یو مانع دې سي ذکر کړی والا پاک ول ام جاءهم افلم يدبروا دا اولو په دغه هو ویم آیات کی ولا یادی په قران کې تدبر نه دی کړی چې دا معجز کلام دی خدا هم دی په پویږي چې معجز دی یوه هم سره نس کوله کله بنده کلام وي پیغمبر د ځان جوړول نو خپل چا به جوړ کړی وای و دا مانع خوم د سچ وازه په دې ایمان نه پر راوړم اله خبرې سره جوړ کړی په خدای کې څه تړي بل دا مانع برل کده تست دی نه ولا د خبر راوړی د چې سیس په پلورو کې په خوړو کې دا نه د چرسوي خالته چرسوي د نه بیان راتله حلال او حرام بیانول خدای ما خبر کینو دا نه بلد یو خبره چې ډیر نه بلد و ناشنا نو می خلق نه مانی خدای دا شنخته خبره ده نو دا مانع خو دې ام نشته بل مانع به دا دی باراو نو دا خو زه پیژ نه مدا خودونه خاين سړی دی دور دروغجن سړی دی خبره څنګه ومنه الله والعالم يعرفوا رسولهم ويدير رسول په امانت نو پیژندلی چې امن و صادق و دغه لقب نو دی ور لره ور کړی چې دا ډیر شتونه سړی دی دا ډیر امن سړی دی نو پیژ نه یې هم کجنه پیژندا ایم بجولې چې نه بلاد دې څنګه ایمان پر راوړ بلدا و بارل کې لیونی بوله لیونی خبرې موزونی د لیونی خبرې د وشیاری خو نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې معقولې خبرې کولې چې د دوی فیلسوفان تر ننه ورته حیران دي چې دا څنګه انسان خو دا څلور موانع نه وه. نو اوس یو بل مانع بیانوي چې دا مانع امنو نو دا ربط د سلسله د موانعو را روانه وه چې د ایمان راوړلو څخه چې کوم شیان موانع دي څلور خو ذکر کړه چې دا نه وه. اوس پنځم ذکر کوي داسې وایي الله پاک وایي ام تسألو ام تسألو آیات سوال که هم د دوی څخه خرجن د مزدوری خرج به شاته پر یو شی باندې معاوضه ورکول مزدوری چې موږ ورلره ورته وایو یا د مثال په تور آمدنی چې ورته وایو ام تسألو یا تسوال که هم د دوی څخه خرجن د آمدنی و د خرچې خو هغه کم هم نه ده ګایګای چې په دا مختجانو کې یو څوک د ملا سره نه وي جوړ چې ورته وایي چې څه شي په کښې کېږي هېڅ عیب نه یې په کښې دا تنخواه یې پر دغه میږي بره ګر سره وایي نه دي ښه سړی بس داسې نو خو نبي علیه السلام خو تنخواه هم نه درڅه وایي ولې د پیغمبر عقیده دا وه فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین خود نبی علیہ السلام زین دا و چې دا ثواب چې ما ته الله راکړي دا تر هر څه بیلی د خلکو څه هیڅ نه غوښتي نو چې نه غوښتي خو دا معنی عادي هم نسته اوس چې پر تا دی بوج وای چې ورور خو هره میاشتنه د نفر را رواني براوی تنخوا راله راکړه بره پر د بوج چې بوج څه وکړه بره مجبور ورې زی نه منم د خو هغه هغه علت هم نسته چې ته وزه رسول نه منم خو باسه خرچې ټولی آمدني راڅه ټولی دا سره کم بیلو خو هغه هم نسته ام تسألو او یا ته سوال کوې هم د دې څه خرجن د خرچې د مزدوري ولی نه کوې دا خو نسته وام خو فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین خو عقیده د پیغمبر دا ده چې فخراج هغه آمدني و ثواب ربک د رب ستا چې تا کې پر دغه خپل دعوت تر کې خیر هغه ډېر بهتر دی خو هغه د دې تر مزدوري هغه مزدوري بیا ده نو ستا عقیده دغسې جوړه ده نو وهو خیر الرازقین وهو او دغه الله عز وجل چې دی خیر بهترین دی الرازقین د رزق ورکوونکو په دنیا کې خو په دا ظاهري معنا هم رزق ورکوونکي دي لکه مثلا پلار د اولاد لپاره رزق ورکوونکي دي که نه دي یو د مثال په طور یو بل مشر چې دا خلک په پسې معنا دغه دی د خپلو افرادو سه د خپلو ماتحتانو ته یو روزي نور برابري بهرنه هغه په ده څېړه پسې بروی ورور خو روزي مې د ده ترلاسه د یو دفتر امیر دی هغه یې دغه لوړه سره راوړي بیا دې تور لروکي الله عز وجل خو حقیقي رازق دی خو بهترین تر ټولو رازقینو دی تر الله بل بهترین رازق سته ځکه نسته ولې چې دا نور خلک چې روزي برابري اسباب غواړي داسې اسباب چې عقل وایي چې وایي دغه سبب دی الله عز وجل خو من حیث لا یحتسب رزق لروکي ستا ګمان مې دغه ځای څخه رزق راوځي نو خدای خیر د رازقینو سو نو چې د رسول علیه السلام عقیده دا ده چې خراج او هغه مزدوري د الله څخه غواړي او دا عقیده ده چې الله تعالی خیر و رازقین دي نو خو د قومه هیڅ شی نه غواړي نو بیا مانع چې شلی شي ایمان نه راوړي نو دا یې پنځم نمبر مانع الله موجود کی چې مانع نسته نو د ایمان د پاره چې موانع نسته کته و مقتضی هم نسته مقتضیات یې مخکې ما الله بیان کړي وسې بیا بیان دي چې الله وایي و انک او بشکته لتدعو ترى بولهم دي الى صراط مستقيم الى صراط ودس لارث مستقيم ان شاغس دا دخو كجي لارث يمن رابول والنبي عليه السلام قلت يا درزي چه دي مثال بطور نعوذ بالله نعوذ بالله غلاو يا درزي چه دي مثال بطور قتل وغارت بكو دا غكار النبي عليه السلام لك خود خو غزات به را بری غنیمت خو جلام سره دوی خدا غس دشمن چاغه د علاوه تر دشمن نه دغه بری کو علاج کوم سفر به یې غد کول د ځان به کجې لاري نه جوړ کړي ګرد د الله لاري و د الله لاري ګرد مستقیم دی کله اس په خبره تیس کو یی و انک او به شک تل تدعو ترا بول خمخه هم دی الى صراط و دس لارته مستقیم چاغه سدات نو دا یې دریم هغه شی ذکر کوي په دې ځای کې چې هغه سبب دی د دعوت و ایمان ته چې باید د ایمان راوړي مقتضی دی د ایمان دپاره دوه یې د مخه ذکر کړي و دا یې دریم شو هغه دوه چې د مخه ذکر شوي وي هغه دغه وجوه مقتضیه د ایمان هغه دا و بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارفون فاغ اویایم آیات که مخی ذکر سی و چه موانع نست که تو مقتضی د ایمان خوم لسه چه ایمان ما سوک نرا منع کی و ضرورتم نور ذرم ایمان تنو علاوه وجن لده خور نبی علی سم تحت پا حق را تک کردی نو حق وجن منع برل اکثر اید حق سبا دوری دو ام مقتضی چه واغ دش پجا آیات که ذکر سوی پا دا ایم آیات که برل اتینا هم بی ذکری هم مش خورا تا کردی و دیتا پا پند دا دی چی دا دا گاتا پا کشی که دا مگر خپا دی که مشکل دی پا هم معنی ذکری هم معلق دون خودی دا خپل نصیحات یعرات که چا دا گاتا پا کشی که دنیا منی در یه مقتضی دا غدی وسی ذکر که چی و اینکا لتدعوهم الا سرات مستقیم خود تا دی سرات مستقیم ترا بولی نگوار افلاول و حق ترا بولی بیاول و دیس پند و نصیحات ترا بولی چی دا گاتا دا وسی بیاول چی سرات مستقیم ترا بولی نو چی سرات مستقیم ده حق خبر ورتکیه او دا غره کم د دې د پاره نصيحت خدا درې اثر د دې د قضا کې چې ایمان درو بابا پستا غټه پکې د حق خبر د مستقیمه لار د ستا غټه د ذکر او پاندې نو درې مقتضیات ذکر کړ پنځه هغه موانع او رفع ذکر کړ چې دا موانع است او مقتضیات تم سفر غسل بیر ایمان نه راوړي نو ولې نه راوړي خو معلومه ده چې د عناد د ډکه ګر سره د خپل پښم اصل دی باندې تخم جباتي بعد ما ذكرت السراويس تسير دعذاب مستحق دقا بيان على أوتالات التوكيش وإنك به شکه تو خو له تا دعو ته رابولي هم د الله صراط مستقیم وسیده لارې ده. نو بیا دوی ولي چې ته صراط مستقیم ته خلک رابولي دوی ایمان نه راوړي، هغه واجه دا ده: وان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. وإن بشك الذين هاغ خلق لا يؤمنون شدي إيمان راولي بالآخرة پر آخرت دي چشي جوا معنى السرات دا سدالار سخل ناكبون دي ميل كون كي جدي دا كسر سدالار ندا خوش دا غير واجه دا غوري آغا مقتزيات چه فتير در پرون پا دست كي ذكر كول امي دا غوري چول اكثرهم جل حق كارهم كجا خبر خو حق و خو دي دا حق سورا ندي جوع تديت نصيحت كي خو دي تسنگو پا هم عن ذكرهم معرغدون دي دا ذكر اعراض كي وصو يتا سرات مستقيمة دعوات كي مغر خو دا غا نچ اچي پر آخرات امان نل آغا دا سرات مستقيمة سيبات كي جبر سر نو وس گرد خبر روشان سوالي چه دي عناد گردي خبری دا غدری اصل وجوهی دا غدری چه دای باید ایمان را رونیه را بود کوای ما تا موانی و خندون موجود خندون دا پینزه قسم آقا گردن نوا موجود گردن نوا نو بیا پر آقا سر باری ایمان ویلی نرا بودی علا مشت دا غفا گوتا کرده چه نو دای دا عناج دا درجه ترسیده لیدی چه دای پا هیت صورت بانی حق تا نرازی نو چه چوک پا هیت صورت حق تا نرازی بی مرگ بای لاج لیدی خبرای نه لري دا خبره تر جزای پوری بیان کړل بیرته به دا ترجمه وایم و ان بشک الذين اغه خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه لري بالاخره کې پر اخرت قیامت عن الصراط د غلار څه خلرنا کې بون دی میلان کوون کې کېږي دون کې نه کب دا ته ول کې چې دی شي څه خزان پر بغل کې نو دی د صراط مستقیم څه خزان بغل ته کوي نو دا پسې ورسته آیاتونه چې نو راځي تر پای پوری د جې د پاره یو شان نزول دی اغه شان نزول قصه دا رقم و چې د یاد دغه ربط شدیده بدر د غزا سره دی چې په بدر کې چې و دی ته تکلیف ورلره ورکول سو په عذاب باندې اختص و نو بیا ورسته خلک وایي چې د مثال په تور دی بویل چې پر موږ باندې الله تعالی رحم کړی دا شکست راځل لري کړی الله وایي چې رحمت باندې وکم ما غشې چې دغه جزا درکم لکه د بدر باندې شي دا خلکو پر چم وایي چې سره په یو لغړوي کې وروته اړې مغه رقم دي که شی نه یې مغه رقم دي. دا اصلي خبره داسې ده چې دا د دې سره اړه لري. یو سړی و سمامه بن اثال نومېدی، مشرک د نبي علیه الصلات وسلام یو سریه. سریه دغه د اوسپنې سریه نه یادوي، په عربي کې سریه دلګۍ ته وایي. یو غزا د غزا بسته لشکر ته ویل کېږي. نو پیغمبر علیه السلام دغه سدلګي د کوچني کوچني ټولې هم د جهاد لپاره استول. نو دغه یو سریه تللی و دغه سمامه بن اوسال یې ونیو یو ځای پر پیښ دی خو راسرغنه سړی بره ژوندی نیولی و راوستي و نبي علیه الصلات وسلام پیغمبر علیه السلام ته چې راوستي پیغمبر علیه الصلات وسلام بره ولیله کی څه کوي کنه دی خو نیولی خو د قتل مستحق مو پیغمبر علیه السلام پر د باندې احسان وکړي د لارې معنی او خوش کړل بره او پریښ دی چې ولاړی پیغمبر علیه السلام د څه شی نه دی غوښته شیلا کې بره غسل کړی و دا خواسرالی بره اسلام را کلمه هغه واجه دا ده چې دا څنګه رحم جله دا څونه مهربانه نبی دی چې خپل دښمن یې ونیوي زما سزا قتل په قتل سربېره زه ایله کړم چې ایمان یې راوړي بره خو نبي علیه الصلات وسلام دې رخصت خوشحاله سو ګرده صاحب چې زه زموږ ښه چې مور سره وکړه دی پایده یې وکړي ایمان یې راوړي دی چې نو ولاړی بره د مکه او د یو مامې په منځ کې به د مکې د مشرکانو دا د خوراکي قافلې تېرېدلې. مکه خو په خپل ځان کې د کښت ځای نه دی خو غرونه دي وچ ځای دی اوس لا دی یو درخت سره مخسره ایښې ده نو کښت خو نو د دې غله دانه ګرده د بله ځایه څه به راتله عده دلته بره په دا لاره کې نو خو مکې ته خو نو سورتلی خو بره د ایمان راوړي خو هغو نه پرېښوي عدلته بره یو څو نفره سره پیدا کړه بره بیا دا لار ونیول قافله چې به راتله قافله به د لوټوله بره د یوې دانې غنم څه کوله که وکړي چې نبي علیه السلام اجازه ورنکړي تیس دې د خپل وطن ایستلې د هجرت مو مجبوره کړې دي هباس دغه لارو بره د نفر دلته ګرځېدل پر مکه باندې چې رسول الله عليه الصلاه والسلام یو دعا هم کړې و چې ډېر نبی عليه الصلاه والسلام ستړي کړو پیغمبر دې دعا کړې و دا په بخاری شریف کې راځي الته په باب الدعاء على المشركين چې مشرکان ته ګایي سړي شراکې معنی دغه ثابتې ده خبر نو د نبی عليه السلام دا شرع نقل کړي پیغمبر دا شول اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف وليا لا تزما امداد وكفر دي باني فداس او كختي بكلو سر لك اغ كختي دي يوسف عليه السلام چ او كار واغ دي يوسف عليه السلام بقصه كتير سي لك اغ او كار كختي چ ويا لا تفر دي دقس كختي را ولي چ مجبور اسو مات نو د پیغمبر علی السلام دغه شرح هم قبول سوره بارانونه نو په مکه کې وچه وچو بی چې ګر سره بارانونه وای خو د دې غله ده بل ازات سو دلته کاختی په پسې سوله د اخواسه خشدی د نبی علی السلام هغه شرح قبول سوی و هغه د وجه کاختی را او د جبل خچ قافلیه براتل چې د بل ازای غله ورته راوړي هغه سمامه لار پر وته ورو لکه څه دی اریان سو په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چو بارد ته ابو سفیان په دې وخت کې ایمان نور اوري د مکې د مشرکانو د مشرانو څخه برای هغه ورته راولی شي هغه و نبی علی صلاتو و سلام ترالی برای ورته ول چې خطه ګرد مرداغه دعوه کوي چې زه رحمت للعالمین یم رحمت للعالمین دا غره کوي برای پلرونه دې په تور ور مړ کړ په بعد کې اویانه فارغ دي مرسو اولاد چې فاته سول هغه بل کښتی را وسره خپل وجه ور وزنه دا ته څنګه رحمت للعالمین بابا پلرونه دې درتیغ وکشه اولاد چې فاته د ځوانانو دغه دا چې وس فاته پر هغه دې بیا چې شرم وسله تکړه لوجه ولې دا سره دې مودل تر استوري دغه لار نه وجه د مکه ته کاروان نه راکړي د اسمانه د وکاله کیږي او ساس کې بنه جره شو وسوي ول حتا خلق چې شو وخوړه هغه بیان دغه دې باره ول خلق شدید اکل المیته مرده لري وخوړه کبه پس مرده سره یو کبه خر مرده سره یو ول کلا خلق سپی و خوړه سپیانه بار پس وجل هغه خوړله ول علیز علیز سمانه دغه نه برک اختره له بار چې به یو شی پیدا کی هغه شخه خوړی چې خوړی اویل به په وروش کې ځنی تکک په دغه لوش کې به د وشان هغه وړی یا د پسو وړی دغه به څه سره مې د کړي بار به پکښ کې ولړل ولړل وروسته به بیا دغه سپری یو شی باندې کباب را کم کړی چې وړی وجه ول سی وړی چې بار وچه سره سره ما چیر دغه وړیانه خوړله برال دغه سکا اختیار نو برال دا ول رحمت الله علیه من ځان توا بیرته دعا وک چاله او تعالی پر مش باندې راحت را باندې راول خبر دا ول ته دعا وک پیغمبر علی صلوات و سلام را دعا وک لا پاک کاختی دین لري کی الله خغه کاختی لري کړ خو آیاتونه دغه نازل سول دا چې وسه وای چاله پاک په زخه بستا دعا بیا قبول کما دي پر دې به د عذاب جن استکم مګر دې په دې ایمان نه راوړي چا او کار سختین پر کې رسوم دغه شی چې رحمت پر وکم کاختی دین لري کوم دغه شی دی چې دا هیڅ حساب دی په دې لاس نو څوک دا غه د بدر مشکل یا دی په دغه آیات کې چې وسه راځي مګر اسی دغه وسه دغه د کاختی مشکل یا دی بس الله فرمای ولو رحمنا الله وکثیر مج رحمت وکهم پردی د نبی علی السلام د دعاده خاطر چې یا لا برته کا اختی زنجیر کې علاوه کا رحمت کو وک پردی وکشفنا او مجزائل کو استکو ما هغه بهم چې په دې سره دی من غضر د تکلیف څخه دا کوم تکلیف تکلیف شو دی ته وسر پیش دی د کا اختی دغه زنجیر کو نو څه چم کی للجو دی اسرار کی چنگار کی فی تغیانهم پا دا غفل سرکشی کی یا عمهون متردد سرگردان پر آغا سر بیر لار دیو لاکز دک سر ایچ سرگردانی لار نسوڑ لی اللہ ویزا با دا رحمت پر وکم دا عذاب زنگیر کم خدای بایی چی دست چیخ پل رب و پیجنی چی یا اللہ پاک پا دا ماز دعا جا جا بارانو نشروع کرد برتا با آغا لار ام و کاروان امی اللہ سی پر آغا سر بیر اللہ ویدی پا دا خپل تغیان کی بیام دا عمه سر مخدی عمه سمانا سرگردانی چی مانا لار نشروع لی ام دا حق نپیدا کی دی با پا دا آغا کپر پا دا آغا شرک کی وست با ترجمه تا که دایس متوجه سوی اسم سام در معلوم اسو ولو رحمنا کمر رحمتو که هم پر دی و مانا آغا بارانو نو شی پر راول و کشفنا مج است کو ما آغا تکلیف به هم چی پا دوی سر دی آغا نو چیستی من غدورین دا آغا زرار سا دا کاختی سخه للجو لدی چنگار کی خام خاپی تغیانی پا سرکشی که دی یا عمهون متردد و سرگردان پکشی که حق تلار نسی مندلی پسی علا پاک وی وی نو کتو دا ولی نکی چی رحمت کرو که علاوی پا عذاب که چی پا عذاب اختاو علا که چیش ندکرد رو جوی ندکرد نو چی دا دل خیر تر دکس مالون ایدیر سی برای کهی انسان خو ګرد عمر په عذاب او په تکلیفو کې چې الله ته ډېر رجوع کی الله وای دا رجوع د نه کی کزه رحمت پر وکم وای خدا په سید دلیل وای الله خو په عذاب می گرفتار کړ رجوع وکړه نو چې په عذاب کې د څه سړی نو سړی جوړ په مشکل کې اخته او سړی نو سړی جوړ چې رحمتونه راسي نو جوړی خو به خیره جوړی دا خبره پسې کی ولقد بتاقق سر على باقي اخذنا مجني ولي وهم دي بالعذاب في عذاب سر دغه دي عذاب توري رالك مال دي عذاب سوق اغه د بدر مشکل يدي اصل دغه چې د ما شان نزود درته بیان کی چې دغه چې په عذاب په کختی خو ما دي نیولې وکړه چې شو وکړه کله رجوع الله ته وکړه پرغه سربیر باندې نه باندې در اواز شو ته دایسته کته خو رحمت الله العالمین مش په عذاب یز مش سره دا د سینو دی چې مش به ایمان راو مش به کلمه وای نو خارای په عذاب کې نو سی نو اوس چې د نبی علی سلام په دعا چې نبی علی سلام د الله ته دعا کې چې رحمت وکړای په رحمت کې پرغه کوپر دی په عذاب کې پرغه کوپر کې ودا اس وای ولقد فتاخق سر اخذنا مش نیولی وهم دی بالعذاب په عذاب سره فمستکانو فمستکانو خودی عاجزی و تسلیمی و نکرلی ربهم رب لرد دی استکانت چه دی ملاقاری دی سکون چه دی سکون دادی چه سره یو چه تا آرام سر ورطا چچ که طول بدن ورطا عاجز که مازه باب دی استفعال زنجور کردی فمستکانو دی هیچ آرام و تسلیمی و نکرلی ربهم رب لرد دی اگه سرکشی و چه بتانو که سجدیه که ولی اگه دی پا عذاب آنما دی نیولی و کل رب وما يتضرعون وما يتضرعون او نضيع عاجزي فزاروي وكر تقدروا ويشات دير زاريك والله شرتك الا فك دي تقدروا وكر لك ارام بروتني وكر الا كنا بدن بروتني كده نزاري وتك لي شي الا فك ده عذاب رسليك نبي عليه السلام كان ما يدور اصبر التو خداي تو اس ده عذاب رسخليك نوش بعذاب كده ده دغه قال نو هغه چې راحت ور ولی رحمت ور وکړه الله نو دی بر سره چم کې نور پټنګیږي بر خو هغه دې تکلیف مر سره جوړ پر خپل کو پر نور ټنګیږي حتی تر دې درجه پورې الله پاک وي دی نه استکانت او آرام وکي تسلیمي و نه کړ رب لره نه عاجزي و زاري وکړه حتی تر دې درجه اذا هغه وخت فتحنا چې موږ را خلاص کو عليهم پر دی بابن دروازه دا سی دروازه پر را خلاص کو ذا عذاب شدید ذا عذاب شغ دروازه خاوند د عذاب شدید د سخت چې دغه سور سروک چغنه د قیامت په ورځ علاوه چې د قیامت په ورځ چا دروازه پر اخلاص کم د دوزخ دلته به دی بار نه امید سي چې ما کار وس نه سمیر دی تر هغه وخت پر خپل خلاص پور دی معنی چې نه استکانت تسلیمي الله ته کی نه تقدر او رکی نو تر څه وخت به دار کم چې هغه د دوزخ دروازه پر اخلاص یې تر هغه وخت دی دغه رقم کی ترجمه بو متوجه است حتى تر اغا وقت اذا اغا وقت فتحنا چمج را خلاصك عليهم فردي بابا دس دروازه ذا عذاب دا صفت دا دروازه دي دس دروازه شغه خوين دا دا عذاب كم عذاب شديد عذاب شديد خونه دا دو رخ عذاب دي شغه پر اخلاص کو اذا ناب برهم دي بنو فيه فدا عذاب شد دروازه پر اخلاص اس کو مبلسون نا امید کی دن کی دلته بنو بار دین امید وي کی دا ار خير به بار تم اوخیش د اره خیر به تم وخیش وس چې دی پر دغه خپل ټول جهالت وبني چنګ دی که عذاب راشه د دنیا کې ام دی هغه شی دی که رحمت پر راشه ما هغه شی دی په هغه غړي بنوړه د ټول خیرو ته تم وخیش بهره بنو در ځخت نه نوز نو تر دغه ځای پر د پرو په درس کې هم د نن په درس کې هم د مؤمنانو په مقابل چې کوم مشرکان وو دغه هغه استحقاق د عذاب بیان کې دی د جهالت بیان کې جهالت دغه و چې پنځه موانع او هغه موانع یو لانو چې د ایمان دی راو ګرځي درې مختزيات چې تقاضا کل چې ایمان راوړ هغه درې سره موجود دي نو چون تقاضا موجود دي موانع یعنی یو څوک دا کار نه کوي نو دا عنایت ګرځي او دغه چې په دې دنیا کې عذاب پر راولي په دې باندې نه تربیه کیږي چې رحمت پر راولي هم دې نه تربیه کیږي نو خلاصا دا راوته چې دې مستحق د عذاب دي د دوزخ هر څونه سخت عذاب دي دغه حقدار دي الله عز وجل ظالم دي الله دغه خبره بیان کړو چې د جزاء هغه هغه ده مؤمنان چې بیان کړي او الله د مؤمنانو د فارق بیا د ذکر سوی و چې اولایک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون د ټول د مخ به وشي ګونه چې د مؤمنان ورسی ولي خو هغه صفات لرلوده خو فارق هغه صفات نه سي بالعکس هغه سرچپه صفات پکې موجود و نو الله عز وجل دې مدد دې د جزاء خواساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.